บอกพ่อง ขุนพรมเถาสามชั้นท่อนสามรมเถาสองชั้นท่อนสอง จงจำคำสัตว์ของที่ว่ายศึกเมื่อไรจะ กราบ เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาสองชั้นท่อนสาม อย่าร้องไห้เอ้ยไปนักเอ้ยเลยน้องพี่พรุ่งนี้เอ้ยใครเห็นยายควายจะลาจร เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาชั้นเดียวท่อนหนึ่ง ขับลำบ้านเลงบ้านเลงเป็นเพลงเท้า เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาชั้นเดียวท่อนสอง เอ้ยเพลงมอญเก่าแสนสนองเอ้ยเพราะหนักหนาเอ้ย เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาชั้นเดียวท่อนสาม ชื่อแขกมอญบางขุนพรหมเอ้ยนามสมยาเอ้ยฉันได้มาแต่วังบางขุนพรหมเอ้ย ขั้น6เพลงพระอาทิตย์ชิงดวงสองชั้นท่อนหนึ่ง เรื่อยภูมิริน ทิศชิงดวงสองชั้นท่อนสอง เกลือเกสรเอ้ยบัวทองเอ้ยผ่องใส พระอาทิตย์ชิงดวงสองชั้นท่อนสาม รื่นรสสุคนเอ้ยคนไปสองใจจอจิตสนิทนอนเอ้ยดอกเอ้ยเจ้าดอกบัวพันบุงามสวรรค์ของเรียมนี้เอ้ย เพลงพระอาทิตย์ชิงดวงสองชั้นท่อนสี ่เอ้ยเจ้านานวลเอ้ย เพลงพระอาทิตย์ชิงดวงสองชั้นท่อนห้าน านวลยวนเอชายงาให้พี่เอชายไม่ละไม่เลยไม่ลืมชมแม่หางอินทรีอกพี่ระบมอกตรอมอกตรอมเสียจริงกลิ่นบุพภาเกสรภากามาอีรารุยจะคลึงจะคลาวจะฟ้าวสงวนจะอยู่จะอยู่วันเมื่อลมโชยจะกอบจะโกยกลิ่นไปแสนสวยสุดของเรียมนี้เอ่ย